Писмо на учителя от 21 декември 1917 година. До всички приятели, и големи, и малки, и до добрите ученици. Само когато слънцето грее, животът има смисъл. Само когато реките текат, земята се разработва. Само когато дъждът пада, сятото се благославя. Когато плодовете зреят, душата се радва. Хранете се с плодовете на добродетелта. Обичайте се и Господ ще бъде и вън, и вътре във вас. Носете дрехите на правдата. Обработвайте сърцето си с любовта. Разкопавайте ума си с мъдростта. Служете на душата си с истината и тогава великият, живият баща на мира, отец на бъдещите векове, ще бъде с вас и вие с него. Само тогава ще познаете истинския Бог и Христа. Жив е, който ви обича. Петър Константинов Дънов. 21 декември 1917 година.